السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فنستمر بتفسيرنا تفسير المصباح المنير للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نقوم تكي صالنا سلام كوف ودراجة بنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقوم بشيء قبل تفسير من الياناوي نيت المصباح المنير الشيخ صفي الرحمن المبارك خوري رحمه الله تعالى مولى تهذيب وتفسير ابن كثير. leo tuondoka na aya ya 36 au tasma 35 ndipo tulipoishia wakati ambapo Yusuf alayhi salam anapangiwa njama za kupelekwa jela baada ya mfalme kupata yakini kwamba mkewe ndiye mkosefu, lakini pamoja na hivyo ikabidi ili kulinda heshima ya mke wake basi aweze kumdhulumu mtumwa na kumdamikizia kesi kwamba yeye ndiyo mtuhumiwa. Afanya hivyo akiwa ajua. Allah subhanahu wa ta'ala ayabainisha haya asema, thumma bada lahum min ba'di ma ra'au al-ayati la yasjununnahu hatta hin. Kisha ikawadhihirikia wao, yani mfalme na mkewe na watu wake wa karibu ambao walikuwa wakikaa njama zile kuhusiana na kustiri lile tukio lolifanya Zulekha. Allah asema hivyo, thumma bada lahum, kisha basi ikawadhihirikia wao, min ba'di ma ra'au al-ayat, baada ya kuona ishara na alama kila kitu, kwamba Yusufu yeye ni bari, Yusufu hana kosa na yeye si mtuhumiwa, bali mkewe ndio mtuhumiwa pale kafikia akamwambia, istaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in, sio wewe ndio taka msamaha madhambi yako kwa sababu wewe umekuwa ni katika walio na makosa. Lakini pamoja na hayo yote wakaona kwamba la yasununnahu hatta hin, kwamba wamfunge mpaka muda kidogo tu, yani wasimfunge sana, wamfunge kitambo tu, muda mfupi, ili mradi ile tuhuma aonekane kafungwa, kwa sababu alikuwa kamtaka mkewa al-Aziz, mkewa waziri, watu mjini watajua, ndio maana kafungwa jela, tabia yake mbaya, sio ndio njama yao hiyo. Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Furi rahimahullah ta'ala katika taarifu hapa kwa shahabara asema, al-qararu bi sijni Yusufa wa tanfidhuhu. Kwenye majina alikuwa anafunza sema nidhamu jadid, maana wale viongozi kila wiki wanaweza kukuta kuna nidhamu mpya imeletwa, kama nilivyosikia wakati ule nilipata majestiri yamesikia mpaka tuingia darasani, sasa ikashuka nidhamu mpya, kila aliyeomba majestiri mara mbili basi huyo haruhusi kuendelea. Sinakumbuka wakati ule nidhamu jadidi, wale muda wowote inashuka, weza kujikuta sasa hivi masomo yamekushinda wewe na nyumbani, aliyefeli somo moja nyumbani shangao sasa shamba pandisha ndege wenda zako. Basi kuna hali za namna hii, Waarabu mtihani. Basi nao wakaleta nidhamu mpya, alqararu bisijni Yusufa watamfidhu, ikawekwa karar kwamba ishakatwa kwamba Yusuf lazima afungwe jela na hilo lazima litekelezwe. Al-Imam Imaduddin ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema, يقول تعالى الله متكوف هبا نسيما ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين أي إلى مدة كيسا إكواده ركياواه فمصلح فلان وليو يونواه فيما رأوه كتك يالي وليو وليو يونواه أنهم يسجنونه إلى حين فما هو ومفنج تنفق من ذلك أي إلى مدة كم دمتاته وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات نهيو نبادا يا واو كشهوديا نكوونا kwamba yeye ni yuko mbali na yale aliyosingiziwa na ishara nyingi walizoziona maana walikuwa wanaona ifa yake Yusuf ulikuwa ule ucha Mungu umedhihiri katika maneno yake katika vitendo vyake kila kitu kwa sababu mtu mcha Mungu ucha Mungu unadhihiri katika maneno yake vitendo vyake mavazi yake mcha Mungu anajulikana tayeb وهي الأدلة على صدقه كوانزا نهيلة دليل يعني وكل واك في عفته كتك كل كجلين دقواك نزنا ونزاهته نا أسافي أمبا وقوان با يكوناو بل مبكا كسافيش ونمتو أمبا ينكتك فاميليا ياو أمبا يهاتاراجيو لكو أمسايدية يوسف أمبا يموانغاليه نكما كنزاكي مفاسكا فانيوما بس يويني نزوليخا لكو أمتاك yule mtu ni mtu wao Allah sema wa shahida shahidun min ahliha alishuhudia shahidi ambaye ni katika wao si katika Yusuf tayib wa kaanahum wallahu a'lam kana kwamba wao na Allah ndiye ajuaye inma sajanuhu hakika walimfunga jela lamma sha'a alhadithu ilipoenea ile story na mazungumzo ya yule binti ihaman annahu rawadaha an nafsiha kuwa zuga watu kwamba yeye Yusuf ndio kamtaka Zulekha Ibn Kathir asema hivi walimfunga ili wawazuge watu kwamba Yusuf aonekane kwamba yeye ndio kampenda nani Zulekha an nafsiha wa annahum sajanuhu ala dhalika kwamba wao walimfunga kwa sababu hiyo kumbe si kila anayekwenda jela anaenda kwa kosa lake alilofanya wengine wabambikiziwa kwa hivyo inapasa watu wawe makini sana walihadha lamma talabahu almaliku alkabiru fi akhir almudda kwa ajili hiyo alipotakwa ni yule mfalme mkubwa mwenyewe sasa mwisho huko ili aje kutabiri ile ndoto ya wale ngombe na nini insana alikataa mtatokaje wakati mimi sijielewa nimefungwa kwa kosa gani paka kieleweke nijue mimi mkosa na kama ni mimi mkosa je kosa langu ni lipi na shahidi ni nani na nani naona na kama mkosa ni Zulekha na wenzake sije ibainike julikane kwamba mimi ni mweupe mimi ni msafi Yusuf akakataa kutoka tutaona hivi karibuni Allah subhanahu wa ta'ala tayazungumza hayo tayib qala imtana'a min al-khuruj alikataa kufanya nini kutoka hatta tatabayyana bara'atuhu mimma nusiba ilayhi min al-khiyana mpaka ibainike usafi wake kwamba yeye ni msafi yeye hajafanya khiana yoyote wala si yeye aliyemtaka Zulekha bali Zulekha yeye ndiye alimtaka Yusuf falamma taqarrara dhalika lilivyokiri hilo lilivyothibiti hilo Yusuf ikajulikana yeye ni mweupe yeye ni msafi kabisa baada ya kuitwa wale wanawake na kuulizwa wakakiri kharaja wa huwa naqiyu lilardhi alitoka Yusuf halikuwa ni hali ya kuwa ni safi kabisa ni msafi salawatullahi wa salamu alayhi, sala na salamu za Allah zimuendee yeye. Na hii nayo pia ni kuonyesha dua ila Allah, wanatakikana wajipambe na sudra. Mda mwingine unaweza kwamba ukabambikiziwa jambo kumbe huko nalo wewe ukabambikiziwa tu. Sasa isikufanya hiyo ikurudishe nyuma, sifanye tena dawa hivi na vile kwa kuwa yametokea mambo haya na yale, la, angalia Yusuf akabambikiziwa na akaenda kule akafanya kazi kweli kweli. Allah asema falabitha fi sijni bid'a sini, hajakaa siku chache, alikaa idadi ya miaka kule. Na jela kuna makazi magumu, muda mwingine nafikia mijeledi pia inapita. Wengine wababe watakaula kwambia lete chakula hicho. Basi mitihani shekhe jela. Ala kulli hal. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea sema wa dakhala ma'ahu sijina fataya. Ndoto nyingine hii. Jamani, hizi ndoto hizi tuzikaririni. Ndoto ya kwanza ni ya Yusuf, tuisubiri utabiri wake mwisho. Kwaja ndoto nyingine hii hapa. Alafu kutakuja ndoto ya mfalme. Kwa hiyo humu mna ndoto nyingi, tusije tukasahau. Asema Allah tabaraka wa taala, akaingia pamoja na yeye huko jela akiongozana na vijana wangapi? Wawili. Walikuwa kama wote, kila mmoja na kesi yake, lakini walipelekwa pamoja. Na Ibn Kathir asema huyu mmoja alikuwa ni Jalis al-Malik, ni mtu ambaye anamhudumia mfalme, na mwingine ni mtengenezaji mikate na nini jikoni huko, ndo kazi yake. Ibn Kathir kazungumza hapo. Sasa kila mmoja anakosa lake, wallahu a'lam. Wale waliotengeneza wale marafidha waliotengeneza kile kisa cha Yusuf kile, wao wanadai kwamba huyu mtengenezaji wa mikate alitaka kumwekea sumu nani mfalme wakati ule, lakini akashauriana na nani, na huyu ambaye anaandaa vinywaji na nini. Sasa yule wa vinywaji akashindwa kuvumilia wakati yule kasanda kila kitu, mwenzake anatoa glasi mfalme anyo ili afe mfalme, yule akashindwa kuvumilia, akamwambia usinywe humu mna sumu. Kabidi yeye aambiwe na yule mwenzake, wewe ndio umeiweka, samahani chakula changu hichi hapa, akina sumu, angalia na kila ana wewe kunywa chako kabuhita. Lakini haya mambo haya ni mambo yameundwaundwa, ni haya jamaa. Haya jamaa kama alivyosema Imam Shafi, usiwaamini katika dini yako hajapata kuona watu wa roho kama haya marafiki. Imam Shafi anasema hivi. Kwa hiyo mambo yao tukiyazungumza kama hivi, twaelezea zile dhalalati zao walizoziingiza katika vita vya manabii kama hivi. Kwanza kumtunga Nabii Yusuf, wamekuja mnyoa ndevu fulani tu, musbil fulani tu, au masahaba wa mtume wanakuja, kina Abubakar, kina Umar, kina Uthman, kina Zaid na wengineo, vile visa kina Nabii Musa. Allah anasema wale mabwana waliangusha nini? Waliangusha fimbo. Ndio Musa akaangusha fimbo naye, sio? Lakini wao kwenye klipu yao ile, nani kaanza kuangusha? Walianza wale. Alafu Musa ndo akaangusha fimbo. Akaangusha simu, si ndivyo ilivyokuja kule kwenye nini? Ala kulli hali, kuna vijimakosa makosa vingi ambavyo wameviingiza, kama tulivyoashiria kwenye kisima, wakati Yusuf yuko kisimani, wao wanasema aliomba kwa makhalifa 12, makhalifa wa mwisho Mahdi. Sasa wakati wa Yusuf na Mahdi wapi na wapi? Mtihani. Kadhalika wakati mkewe ataka kujifungua, kasema aliomba irizi, kaiomba irizi, mwisho anasikia mtoto alia. Visa vya manabii muwahidun, sio? Huwezi kuegemeza na vitu kama hivyo vya kishirikina, wallahu musta'an. Allah tabaraka wa taala asema qala ahaduhuma, mmoja wao akasema kati ya wale vijana, inni arani, mimi nimeota Ansiru khamra, nakamua mvinyo. Ndiyo sana nimesema niseme mvinyo. Niambia hivi. Niseme pombe. Asema mimi nimelala nikaosa kwamba ansiru khamra, nakamua ni mvinyo. Waqala al-akharu, na mwingine akasema inni arani, mimi nimeosa, ahmilu fawqa ra'si khubza, nimebeba juu ya kichwa changu mkate, taakulu tayru min mikate, lakini mikate ile inaliwa ni nini? Ni ndege hapo juu. Na haya ndio aliyofanya wale, haya ndio aliyofanya Ibn Kathir aseme kwamba yule mmoja alikuwa ni mtengeneza mikate. Kala, wakasema kumwambia Yusuf sasa. Hiyo kala utaitafuta hapo kwako hayo. Nimesema mimi kwa sababu ni dhamiri ya watu wawili. Kwa hivyo nabina bitawili hii, kumwambia Yusuf, bwana tuambie basi tafsiri yake hizi ndoto zetu. Inna lanaraka minal muhsinin, sisi twakuona wewe ni katika watu wema, watu wazuri, watu waliokaa kicha Mungu, sio? Sababu mtu akikaa mcha Mungu pia ajulikane. Tayy. Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Khuri rahimahullah ta'ala asema sajinani yas'alani Yusufa an ta'wili ru'yahuma. Waliofungwa wawili wanamuomba Yusufu awafasirie ndoto zao. Qala Qatada bin Zi'am as-Sadusi kana ahaduhuma saqiya al-maliki. Atoboza sasa. Mmoja kati ya wale wawili alikuwa ni mnyweshaji wa mvinyo mfalme. Basi ni mvinyo, ni maji, ni asir, ni nini? Asir bi maana ya juice. Sawa? Kwa sababu tunaona Ibn Kathir anasema la, al-Imam Sa'di katika Fawaid Yusuf anasema alikuwa kazi yake ni kukamua zabibu. Tayib. Kwa hivyo ni mvinyo. Wal akharu khabaza, mtengeneza nini? Mikate. Thumma innahuma ra'aya manaman wa talaba ta'bira. Kisha hao wote wawili waliona ndoto, kila mmoja kaona ndoto yake na wakataka tafsiri yake kwa Yusuf. Qala Yusuf, akawaambia la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, hamtaletewa chakula ambacho mnaruzukiwa leo hii, illa nabatukuma bita'wili, isipokuwa nitakuwa nishakwambieni utabiri wa ndoto zenu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Kabla an yatiyakuma, kabla haji asijafika. Tafsiri ya pili kwamba mkitaka kujua mimi najua tafsiri ya ndoto, nitakujuzeni chakula mtakacholetewa leo. Na hii ndio waliokwenda nao hao marafiki, sio kama nilipita Ibn Kathir. Hao wanasema hii aya tafsiri yake Yusuf aliwaambia nitakujuzeni, ili mjue kwamba mimi najua utabiri wa ndoto, msiwe na wasiwasi na ndoto zenu, na kujuzeni chakula mtakacholetewa leo kutoka nyumbani huko kabla hakijaletwa, mjue ni kitu gani. Akawaambia kwamba mtaletewa leo samaki mashuhi, samaki waliobanikwa vizuri, alafu kila mmoja atakuwa samaki na tende kidogo. Akawaambia walivyozungumza wao kwenye kile tepa ina hapa ile andiko hiyo. Ibn Kathir akasema hapana, kwamba wale aliwaambia nitakutabirieni utabiri wa ndoto yenu kwa haraka sana kabla hata chakula hakijaletwa. Unaona? Ewa. Kwa hiyo asema dhalikuma, kwa sababu hizo ndoto zenu ambazo mmeziota nyinyi, mimma allamani rabbi, ni katika vitu ambavyo Allah kashanijuza. Nyinyi mlivyoniambia tu tayari Allah akafanya nini? Akanijuza. Kwa hiyo Yusuf sipamba alikuwa atafsiri ndoto hivi hivi tu kibubusa bubusa kama baadhi ya watu wanavyofanya. Yeye alikuwa anajuzwa ni Allah tabaraka wa taala jambo fulani fulani, tafsiri yake ni hivi na hivi. Yale ambayo hakujuzwa hayajui. Angalia ndoto yake aliyoota mwenyewe, hajaijua isipokuwa mpaka mwisho kabisa huko, mwisho wa kifa ndipo akajuzwa. Naona? Kala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya. Mwisho, e babangu, hii basi ndio utabiri wa ile ndoto yangu. Ha mengine yote hayajua, hajuzwa hapo kwako, lakini ile yake kaijua mwisho. Kwa hiyo kwamba alikuwa anafanya kujuzwa ni nani? Allah tabarak. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Atoa sababu zinazomfanya kwamba Allah tabaraka wa taala mpaka anamjuza hivi vitu ni kwamba yeye kwanza ni mcha Mungu, yeye ni nabii wa Allah tabaraka wa taala, lakini pia yeye sio mushriki. Mimi nimeacha mila ya watu ambao hawamwamini Allah. Hapa ni mwanzo wa da'wa yake anawalingania wale vijana. Nimeacha mila ya watu ambao kwamba hawamwamini Allah tabaraka wa taala, wahum bil akhirati hum kafirun, na hao akhira hawaiamini. Watu wenye kuabudu masanamu na mfano wao ni watu wasioamini akhira. Wattaba'tu millata abai, na nikafata milla, milla bi maana ya dini, na nikafata milla ya baba yangu Ibrahim, ambaye huyu ni babu wake wangapi, wa pili au watatu? Watatu, kwa sababu ni wa pili. Isha Yusuf ibn man? Ibn Yaqub. Yaqub ibn man? Ibn Ishaq. Ishaq ibn man? Ibn Ibrahim. Kwa hiyo kaanza kwa Ibrahim. Anasema nimepata mila ya baba yangu nani? Ibrahim. Ndio maana wakaambiwa al-jaddu bi manzilati al-abi. Babu katika masala ya faraid, babu ana daraja ya nani? Ya baba. Ndio maana baba kama hayupo idhini ya mtu kuolewa binti, natolewa ni babu. Na ndio hapo naambiwa haijuzu babu kumtania mjukuu wake, itakuwa mjukuu wangu eh, kama anavyofanya baadhi ya watu huku kwetu. Ni makosa kwa sababu yule ni babake, lakini huku kwetu tunaweza kumwona babu ataka kumshika mapisi mjukuu wake. Jehani hakikatan haya ni makosa makubwa sana, kwa sababu babu hawezi kumwoa mjukuu wake. Innal jadda bi manzilati al-abi, babu ana daraja ya baba. Angalia Nabii Yusuf anasema wattaba'tu millata abai, nikafata mila za baba zangu Ibrahim, babake wa kwanza huyo Ibrahim, wa Ishaq, na Ishaq, wa Yaqub, na Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min shay, hatukuwa sisi ni wenye kumshirikisha Allah kwa kitu chochote. Leo mtu da'wa imeanza ina mwaka sijui tu na miezi fulani, basi kila siku tauhidi, kila siku ushirikina. Mtume alilingania tauhidi kukataza ushirikina, watu wampokeshe Allah miaka 13. Leo mwaka mmoja tu na miezi fulani, watu ambao wamechoka. Na hapo tuwafundisha hadithi, tuwafundisha sira, tuwafundisha fikhi, tuwafundisha vitu chungu zima, tuwafundisha mustalahu alhadithi, tuwafundisha lakini kwamba basi kila siku tauhidi, kila siku ushirikina haufai. Mtu aenda mpaka akupita amekukasirikia, kisa ambao kwa nini wakataza ushirikina? Ajabu, ajabu kubwa hii jamani. Eh? Yakulu wattabatu dhalika fadlullah. Tuko hapo eh? Dhalika min fadlillah alaina wa ala an-nas. Hiyo ni katika fadhila za Allah kwetu sisi. Eh, lakini pia kwa watu, kwa kule sisi kusimamia hawa watu kuwafunza hiyo dini yao. Walakin akthara nnasi la yashkurun, lakini watu wengi hawashukuru, hawamshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah amekupa akili, akakupa viashiria vyote ambavyo vinakuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye anastahili kuabudiwa, lakini mtu shukrani yake atafuta jigogo alichonga aliabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Sheikh Safi Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala aya hizi kazifia taarifu akasema, da'watu Yusufa as-sajinaini, da'wa ya Yusuf akiwalingania wale wafungwa wawili, ila tauhidi, anawapeleka kwa nini kwanza? Kwenye tauhidi kabla ta'bir, kabla ya kuwatabiri ya ndoto yao, kwa sababu kuwa muwahiduna hawa ni aula na ni bora zaidi. Unajua angewaambia ghafla ghafla kabla haja walingania tauhidi wakasilimu, uwe na mtu akahamasi, yani mimi nakufa alafu niingie kwenye dini nyingine. Kwa hiyo akawalingania kwanza, awatoe kwenye ushirikina kwanza, kwenye ukafiri wasiye kwenye tauhidi na Uislamu ndipo watabiria ndoto zao. Basi hata mtu akifa anakufa aliyekuwa ni Muislamu. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema yukhbiruhuma Yusuf alayhi salam. Yusuf anawapatia habari hawa as-sajinaini waliofungwa wawili hawa annahuma mahma ra'aya fi manamihima min hulmin. Kwa namna watakavyoona katika ndoto zao, kiwemo katika usingizi wao katika ndoto, fa innahu 'arifun bi tafsirihi. Yusuf yeye anajua tafsiri yake sababu Mola wake anamjuza hapo. Yukhbiruhuma bi ta'wilihi, naye anawaambia au atawaambia utabiri wa tafsiri hiyo kabla wukuihi. Kabla hilo jambo lenyewe halijajitokeza yeye atawaambia. Wewe utafanya hivi na hivi na hivi, na wewe nayo utafanya hivi na hivi na hivi. Walihadha kala, kwa ajili hiyo kasema, la yatikuma ta'amun turzakanihi, hakitakujieni nyinyi chakula ambacho mwaruzukiwa kiyaumikuma katika siku yenu hii, ila nabatukuma bitaawilihi, isipokuwa nitakuwa na kupeni habari ya tafsiri yake kabla an yatiakuma, kabla chakula hakijakujieni nyinyi watu wawili. Wakadha kala Sudiyu, Asujiyu maneno hayo kayasema hivyo, thumma kala kisha akasema, wa hadha innama huwa min taalimi llahi iyaya. Hili jambo la utabiri wa ndoto si kwamba najua mwenyewe tu, hapana, ni kwamba Allah taba ni mafunzo ya Allah amenifundisha mimi. Lianni ijtanabtu millata alkafirina billah, kwa sababu mimi nimejiweka mbali na mila na dini za makafiri ambao wanamkufuru Allah tabarak wa taala, kadhalika wal yawmil akhir, na ambao hawaiamini siku ya nini, siku ya mwisho. Fala yarjuna thawaban wala iqaban fil maadi, watu ambao hawatarajii malipo wala adhabu siku ya kurudi kwa Allah tabarak wa taala. Nimeachana na mila hiyo, watabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, lakini nikapata mila za baba zangu Ibrahim na Ishaq na Yaqub. الآية يقول ابن كثير ثم أي أهجرت طريق الكفر نميغورا زي يو كفيري والشرك نو شركين وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كشان كشكا زي زعام نبي وليتوم صالنا سلام زع الله زي ويندهوت. وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى, na hivyo ndivyo inavyokuwa hali ya yule aliyeshika njia ya uongofu. Wattaba tariq almursalina, akafuata njia ya waliotumwa. Wa a'rada an tariq almushrikina addalina, akapanyongo njia za washirikina wapotevu waliopotea. Fa inna Allaha yahdi qalbahu, mtu huyo Allah humuongoza moyo wake kisha wayuallimuhu ma lam yakun ya'lam, kisha anamfunza mambo ambayo ilikuwa hata hayajui. Wayaj'aluhu imaman yuqtada bihi fil khair, na mtu huyo Allah anamjalia anamfanya kiongozi ambaye anafuatwa katika khairi. Wada'iyan ila sabili rashadi, na anakuwa mlinganizi wa njia ya uongofu. Qala ma kana lana an nushrika billahi min shay, hatukuwa sisi ni wenye kumshirikisha Allah kwa chochote. Dhalika min fadlillahi alaina, hiyo ni fadhila za Allah kwetu sisi. Wa ala nnas, na kwa watu. Qala hadha tawhidu, Ibn Kathir asema hii ndio tauhidi safi ha, wa huwa al-iqrar, na kwa nikukiri bi annahu la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola asiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, yeye wa pekee ambaye hana nini, hana mshirika. ذلك من فضل الله علينا, هي ni katika fadhila za Allah kwetu sisi. Ai auhahu ilaina, ala katufunulia sisi. Wa amarna bihi, akatuamrisha jambo hilo. Wa ala nnas, lakini watu pia wameamrishwa hivyo, lakini watu wengi hawana shukrani. Ij'alana du'atan lahum, fali ambapo Allah ametufanya sisi ni walinganizi wa hao watu. Ila dhalika, katika hilo. Walakin akthara an-nas la yashkurun, lakini watu wengi hawamshukuru Allah tabaraka wa taala. Ay la ya'rifuna ni'mat Allah, hawazijui neema za Allah alayhim kwa wao. Bi'irsal ar-rusul ilayhim, fakutuma mtume kwa wao. Watu wamekuwa mitume, wanatumia kwenye kuwapa. Kwenye kuwapa au ana jambo lake kajikwa, basi mtume utakadondoke hapo. Mtume hata mtume simama, uongo akisimama mbele yake. Eh? Akai na yakimbia ndio, si ndio? Lakini basi ndivyo mambo watu. Ambapo mtume simama, kajikwa huyo atakaanguka, simama mtume simama. Aya simame afanyeje? Yaani amsimamie mambo yake, bi maana amnusuru, amuokoe. Ndio maana ya mtume simama. Ndio maana yake. Na amaanisha asimame mbele yake aje. Anamaanisha mtume asimame amnusuru na lile jambo. Kwa hiyo nakuta ni shirku billah. Ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mtume naam. Hiyo ni nuru, bi maana ya kwamba yeye ametumwa na Allah tabaraka wa taala kutuletea huja, uongofu, Uislamu, sio? Lakini haimaanishi sisi tukiwa na shida zetu tumuombe yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qul la amliku lakum darran wala rashada. Waambie hao mimi similiki kwenu nyinyi madhara wala kuongoka kwenu nyinyi. Tumeelewa? Ila tu yeye ana hidayah ambayo kwamba inaitwa hidayah al-irshad, ya kuongoza watu njia ya sawa. Bwana, njia ya sawa ni ukitaka fuata, ukishindwa ukikataa, basi tazama, faman shaa falyumin wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Anayetaka amina, anayetaka na kufuru. Lakini madhalimu, maana washirikina, tumewaandalia nini? Moto. Allah asema tumemuumba mwanadamu tukampa macho na nini, kisha inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Imma shukuru amfuasi Allah tabaraka wa taala, au akufuru, awe afi, ajiunge na makafiri, aache kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tumeelewana? Tayib. Kwa hiyo Ibn Kathir aelezea kumalizia hapa mwisho, asema ai la yaarifuna ni'mat Allah alayhi ma wasa wa dhuyuna neema za Allah kwa wao, bi irsali rusuli ilayhim, kwa kule kutumiwa mtume kwa wao, bal badalu ni'mat Allah kufra wa ahallu qaumahum dar al bawar. Hiyo ni aya nyingine katika sura Ibrahim ya 28. Allah asema lam tara ila alladhina badalu ni'mat Allah kufra, akhbiruni, niambieni, au unawaona wale ambao wamezibadilisha neema za Allah kwa ukatili. Allah amekupa neema ya macho, amekupa neema ya miguu, neema ya masikio unasikia vizuri, neema ya mdomo unaongea vizuri. Kuna watu wanavyo hivi vitu lakini havifanyi kazi. Mtu ana macho lakini haoni, ana masikio lakini hasikii, ana mdomo lakini haongei, yupo mbubu, sio? Sasa wewe, Allah amekupa macho, amekupa masikio, amekupa mdomo na vingine vingi, amekupa ni neema. Kidole tu hiki, kidole hiki gumba, ni neema kubwa sana ambayo kama kitakatika ndio utajua kumbe ni neema. Maana hii kalamu shekhe haishikiki na vidole vilivyobakia vinne. Haishikiki, mtihani tu. Ndio nakuta dole gumba peke yake, ili ni neema kubwa sana. Ndio linafanya ushike vizuri na uandike unyosha. Lakini likikatika hili, utakuta thamani neema ya dole gumba, utaijua. Kumbe ilikuwa dole gumba ni neema. Wafanya hivi ndipo mtihani. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala neema zake ni nyingi sana kwetu sisi. Ndio maana akaambia mwanadamu yeye mwenyewe mwili wake peke yake inatosha kujiangalia, ikawa ni ibra na mazingatio. Ni ibra na mazingatio kwake. Tayib, asema badalu ni'mat Allah kufra, walibadilisha neema za Allah kwa nini? Kwa ukafiri. Allah kawapa neema, badala yake wao wakamfanya nini? Wakamfanyia ukafiri. Wa ahallu qaumahum dar al-bawari, kisha wakawapeleka watu wao, ndugu zao, katika nyumba ya maangamizi. Na hizi aya zinawagusa sana duatu dalala, duatu wapotevu ambao wanawakukusa na kuwapeleka wenzao huko nyuma hawana wajualo, na kuambia njia ya sawa ni hii, kumbe ni urongo. Inafikia mpaka mtu atetea hasa kwenda kuomba mvua kwenye mzimu. Sizungumzi hao watu wao. Ni mvua bila kwenda kuiomba huko haitakuja. Nani wale waliokimbiwa kwenye kikao cha kuomba mvua? Wapo mwaka huu. Yaani watu wakati kao chao cha kuomba mvua, yeye aingie ambapo jamani. Kwa sababu mwaka jana watu walienda kuomba mvua sasafu tukayaradi hapa. Sasa leo sasa ndipo ndata kama nikisiri siri lakini yapeleke. Jamani kuna moto huko. Wakudu hanasu walhijara. Eh? Kuni zake ni watu. Tuambia nini hapa hapa tuko hai, pumzi zinatoka. Mtu kifa kisha habari zako, eh? Kwa sababu Allah anasema liyunzira man kana haya. Hii Qur'ani namuona namuonya aliyekuwa hai. Wewe kifa habari zako zimekwenda. Kwa hiyo tuambia nini hapa hapa jana? Mvua hii Allah tabaraka wa taala. Yeye ndio mmiliki wa mvua. Analeta, eh? Yeye ndio mletaji wa mvua. Tumuombeeni Allah tabaraka wa taala. Wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa kukiwa na ukame, wanaenda mahala kwenye uwanja hivi wanasali wanaomba mvua. Mpaka sasa hivi panaitwa Masjidu Ghamama. Palijengwa msikiti unaitwa Masjidu Ghamama kwa sababu Mtume yuko kwenye swala na swali na watu wanaomba mvua, wingu likaja hapo hapo likasimama hapo hapo alipo likanyesha ikanyesha mvua. Pakajengwa msikiti unaitwa Masjidu Ghamama. Karibu na msikiti wa Mtume alayhi salatu wasalam. Hivyo ndivyo alikuwa Mtume akifanya. Lakini leo hii mvua yaombwa hiyo, kondoo, shuka nyeupe, mayai saba na nini nini. Huu ni ushirikina, huu haufai. Sasa ukisema hivyo huyo ajifanya sita kiasi. Mimi ni haki yangu kukuambieni nyinyi hivyo. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala asema, falaula nafara min kulli firqatin minhu ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din walyundiru qaumahum idha hajaru. Na watokee watu basi, watoke waende Madina. Haya wafasiri wanasema hivyo kwa sababu yake ilikuwa wakati wa Mtume, baadhi ya watu wa vijiji watoka wote kijiji kizima kwenda Madina kwenda kuchukua elimu ya dini. Au akasema na watoke baadhi tu ya watu waende Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakachukua elimu. Waliyundhiru qaumahum idha rajau, kisha wawaone watu wao wanaporudi, pale wanaporudi wawaone, la'allahum yahdharuna, uenda wakawaifika. Kwa sababu mtu anayewaonya watu wake ana uwezo wa kuambia lugha ile ile yao. Eh, tumeelewana? Na ndio maana Allah anasema wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, hatujamtuma mjumbe isipokuwa tumpeleka na lugha ya watu wake. Liyubayyana lahu, ila wabainishie. Eh, sasa wewe ukikwambia bana, sikiliza, Allah tabaraka wa taala anasema inna shirka la dhulmun adhim, alafu mkatulia wewe utanielewa. Ha, unielewa? Lakini nikikwambia bwana Mungu, bwana namba karonda kushirikishwa. Kidigo hicho, sio? Eh? Eh, ndugu yetu bwana. Tutoa katika giza hili. Eh, sasa wewe Mwarabu atajua mwanamocha bwana, atajua tasafu bwana. Ajui. Ndio maana sisi tukaenda kule. Tukaenda tukasoma. Sasa wewe ukienda tasafu, ukienda bubu, ukienda malalani, masimbani, mimi nitakwambia kwamba wewe bwana utafikani uende bubu, uende masimbani, uende malalani, eh, mlima wa Simba Sheikh Suleiman. Eh? Utafikani huko maadamu kuna mzini. Tumeelewana, eh? Sawa. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kuna tambihi pia naitoa kwa sababu ndugu zetu ambao wanafuatilia hii tafsiri wanasema tupunguzeni hizi wanasema wao wanastafiri lakini alafu wanasikia sauti zina wanazisikia, hatuna wanazisikia. Kwa hiyo tupunguze kidogo utamu, shekhe al-muzur as-salaf, tupunguze kidogo. Sahi. Sio wewe. Basi Yusuf alayhi salam, mimi nataka alikuwa kifasiri hii ndoto. Yusuf alayhi salam akabidi baada ya kuwalingania, baada kabla ya kuwaambia ile utabiri wa ndoto ile, akabidi awalinganie. Awaambia ya sahiba yasijini, enyi wafungwa wenzangu, tuliofungwa nanyi pamoja. Arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahid alqahhar. Hii imekuja kama sigha ya swali. Hebu niambieni, miungu wengi, mabwana wengi walio tofautiana tofautiana, madhaifu, kila mmoja ana chake, kila mmoja ana vigamba na chake. Hao ndio bora au Mungu mmoja Allah tabarak wa taala wa pekee mwenye nguvu Al-Wahid Al-Qahhar? Nani bora katika hawa wili? Bila shaka huyu mmoja mwenye na nguvu ndio bora kuliko masanamu chungu nzima. Eh? Tena masanamu yenyewe mmeyachonga wenyewe na mkayabandika nyinyi majina. Ma ta'buduna min dunihi amwabudu kinyume na Allah tabarak wa taala illa asma'an sammaytumuha. Sipokuwa majina yenyewe ya hivyo vitu mnavyoviabudu ni nyinyi ndio mmeviita. Ma anzalallahu biha antum wa abaukum, nyinyi na baba zenu. Yangesemwa ni mimi hayo, ha katukana mpaka baba zetu. Kumbe wewe mtu unaeleza jamani, wewe useme tu mimi lazima. Kuna mmoja alisema akasema hatuwezi kuacha mambo ya babu zetu na baba zetu hapa. Qur'ani yasema awalau kana abaukum la ya'lamuna shay'a. Yaani hata kama huyo babako alikuwa hajui kitu, maana zamani Sheikh Suleiman kama ni uongo utaniambia, unisute. Ilikuwa zamani watu wasema hii Qur'an haifasiriwi. Kweli au sio kweli? Na utakufuru wewe, acha. Naona maneno hayo. Kumbe haya ni maneno tuambiwa ni ibra. Allah tبارك وتعالى kaleta maneno. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fahal min mudakkir. Nasema nimefanya kuwa ni mepesi Qur'ani kwa ukumbusho. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Hawazingatii kwani hii Qur'an au wanakufuli kwenye mioyo yao hawa watu? Aya pekee iliyotangulia nyuma kule liyunzira man kana hayya, inatosha kwamba Qur'ani inamuonya aliyekuwa hai. Sasa kama huifasiri wewe itakuonyaje? Sasa awaambia ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah hajateremsha dalili yoyote ya kwamba nyinyi mchonge masanamu, hajateremsha. Inil hukmu illa lillah. Eleweni kwamba hakuna hukumu isipokuwa ya nani? Allah tabarak wa taala. Allah ka hukumu aabudiwe yeye peke yake. Kwa nini nyinyi mnaabudu asiyekuwa Allah tabarak wa taala? إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إيه الله كامل شكرا كسيبوديه إسبوع عبوديه بكيك. ذلك الدين القيم هيو نديو دين إليونيون كسوا سوا وكيبودا سيفوا الله دينيك ومبيندا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lakini watu wengi hawafanyi nini? Hawajui. Ibn Kathir katika kubainisha aya hizo asema, tuzimalize hizo maana naona muda watatupa mkono. Thumma inna Yusuf alayhi salam, kisha Yusuf, hakika Yusuf zimwendea amani. Aqbala ala alfatayaini, aliwageukia vijana wawili wale. Bilmukhatabati, kwa kuwahutubia. Waddua, na kuwalingania. Lahuma ila ibadati llahi wahdahu, kwenye ibada ya kumwabudu Allah mmoja pekee. La sharika lahu, ambaye hana mshirika. Wakhali ma siwahu min alawthani, na kwamba waachane na vingine vimbavyo ni kinyume na Allah, akiwemo waabudiwa asiyokuwa Allah. Allati yaabuduha qaumuhuma, ambao wanaabudiwa ni watu wao. Faqala, akawaambia. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذ وأنغ وينجي مبوانا وينجي وليفارقيانا تفوت نبور أو الله موجة من ينغوه. أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله. الله أمباي في مذلليك كلا كيتك وتكفو وتكفوات الله تبارك وتعالى وتكفوات وعظمتي سلطاني na ukubwa wa usultani wake alionao kufalme. thumma bayyana lahum kisha fadainishia anna allati ya'budunaha, kwamba vile wanavyoviabudu wao, yusammunaha aliha, na wanaziita miungu, innama huwa jahalu minhu, ni ujinga tu kutoka kwa wao wenyewe. Watasmiyatun min tilqa'i anfusihim, na majina yenyewe pia yametoka kwa wao wao wenyewe ndio wameyaita majina yale. Talaqaha khalaquhum an salafihim, ambayo wameyachukua waliokuja nyuma kutoka wale waliotangulia wao. Walaysa lidhalika mustanadun min indillah, na wala hilo halina kiegemezi chochote kutoka kwa Allah. Walihadha qala, kwa ajili hiyo kasema, ma anzalallahu biha min sultan, Allah hajateremsha nini dalili yoyote, ay hujjatin wala burhanin, hakuna hujja yoyote wala dalili. Thumma akbarahum anna alhukma watasarrufa walmashia walmulka kullahu lillah, kisha kawaambia kwamba hukumu na utendaji wa mambo na mashia na ufalme vyote hivyo ni vya Allah. Waqad amara ibadahu qatiba alla ya'budu illa iya, na Allah ameamrisha waja wake wote wasiabudu isipokuwa mwabudu yeye. Thumma qala ta'ala, kisha Allah akasema, dhalika ad-dinu al-qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawasawa. Ay hadha alladhi ad'ukum ilayhi, yani hili ambalo ninakulinganieni kwenye jambo hilo, min tauhidillah, ambalo ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlas al-amali la, na kufanya ikhlas katika matendo kwa ajili yake, huwa ad-dinu al-mustaqim, hiyo ndiyo dini iliyo sawasawa iliyonyooka. Alladhi amara Allahu bihi, ambayo Allah ameamrisha, wa anzala bihi al-hujjata wal-burhana, na akateremsha hujja na dalili katika hilo. Alladhi yuhibbuhu wa yarda, ama yule ambayo Allah tabaraka wa taala dini hiyo anaipenda na anairidhia. Walakin akthara an-nas la ya'lamuna, lakini watu wengi hawajui. Ai falihadha kana aktharuhum mushrikin, kwa ajili hiyo watu wengi wakawa ni washirikina, maana hawalijui hili. Wama aktharu an-nas walau harasta bimu'minin, na hawawi waumini watu wengi, walau harasta, wama aktharu an-nas walau harasta bimu'minin, na watu wengi hawawi waumini hata wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukajitahidi vipi kuwalingania watu wengi hawawi waumini. Yani jamii ya watu wengi hawaamini kile wanachoambiwa kuhusu Allah na Mtume, hata wewe ukajitahidi vipi ukajipinda vipi utapata watu wachache sana. Angalia huyo ni nabii anaambiwa hivyo, na ndio maana Mtume akasema siku ya kiyama kuna watu watakuja, nabii mzima amelingania maisha yake yote, wama hurajulu warajulani, lakini kapata mtu mmoja au watu wawili. Wanabiyu laisa maahu ahadun, na nabii mwingine atakuja kalingania maisha kama hajalingania kalingania, lakini aja hana hata mtu mmoja, watu wote walikataa. Kwa hiyo haya masuala ya kulingania mtu akapata kundi na nini, ni taufiki, sio hivi. Ndiyo maana Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wakati anakwenda kule Khaybar kuifungua Khaybar, Mtume akamwambia, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida, kama Allah tabaraka wa taala atamuongoza mtu mmoja tu kwa sababu yako wewe, khairul laka min humulin nar, ni bora kwako kuliko kupata ngamia yule mwekundu mzuri. Ngamia mwekundu kwa wakati ulikuwa ni kitu nafisi jiddan ghali sana, ndio tukapigiwa mfano. Kwa hivyo duatu salaf, walinganizi wa da'wa salafia, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, wanapatikana wasiwe wanalingania kukusanya kundi tu, walinganie kwa kadri ya istitaa kutopewa ni Allah tabaraka wa taala, kuhakikisha wanawanasua watu kutoka kwenye shirki kuwapeleka katika tauhidi. Lakini ukisema najitalumu fi mastafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi mastalafna fihi, hadhihi qaida ikhwaniya khabitha, hii ni kanuni ya maikhwani, tukusanyikeni katika yale ambayo kwamba tunaafikiana, tupiane udhuru katika yale ambayo kwamba tunaختilafiana. Ina maana tumpe udhuru kadiani, anasema utume unaendelee maadamu muislamu na yeye anadai uislamu, basi tumkumbatie maadamu ni mwenzetu, ili mradi tufike katika hukumu shahada. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bu'itha fi makkah lisa kadhalik, jambo la kwanza kalingania nini? At-tauhid, watu katika ushirikina. Mada ila at-tasawuf, mada ila siyasa, mada ila al-falsafa wa mada ila ma ila dhalik. Tayib. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala malizia katika vipengele hivi anasema walakin aktharan nasi la ya'lamu, lakini watu wengi hawajui. Ai fa hadha kana aktharuhum mushrikin, wengi wakawa ni washirikina kwa ajili hiyo. Wama aktharun nasi walau harasa bimu'minin, na watu wengi hawawi waumini hata ukafanya kupa vipi ya kujitahidi kuwalingania. Watu wengi bwana hawaamini, maana baadhi ya watu wajua fika pale palinganiwa haki, lakini mimi nikienda pale itabidi niache riba, niache uzinifu, niache ushirikina, niache uzushi pia, wale wanalingania watu wasiburuze maisbali, niache hayo yote, niache yani mandevu, nisinyoe ndevu, wale wanalingania yani anafikiria wale jamani kweli wanalingania, lakini mbona nikienda pale hii dunia yangu basi itakwenda kasi yani. Maana biashara za humu ni za kupeleka mbio mapikipiki kwenye miraa huko, ndio akakapigwa mtoto kwenda kumuua. Ndiyo nini kule kweli? Sitaki nda pale tamaa mbaya basi. Yeye mwenyewe kadhalika mambo maisha ya umu, vikao vyao vya masakosi haya. Eh? Mariba. Nikienda pale nitaangua tena mariba hayafai. Eh? Mimi mwenyewe dukani kwangu lazima niweke kihiriji cha kunivutia watu. Nikienda pale nitaambiwa haifai. Wanangu wakiumwa lazima niwapeleke kwa mzee. Sijui ndo mzee nani? Sitaji hao wazee. Na ukashtakiwa mzee nani? Eh? Huyo mzee nani? Sasa unakuta si baba hajui, anajua fika kwamba pale tazungumza ukweli. Qur'ani atafsiriwa vizuri pale, hadithi zazungumzwa vizuri, tauhidi na nini? Eh? Asa ili akufanye wewe uonekane ufaa kwambia pa awali ni mawahabi. Sende pale ni mawahabi wale. Ah! Sio watu wanze dawa hapo mnasikia kumtaja wahabi. Kulingania watu kwenye wahabi. Eh? Sio kulingania dawa ahli sunna wal jamaa. Sio? Uislamu aliyokuwa na mtume na masahaba wa tabi'in wa sabi'u tabi'in. Tawala mshindo sema wale bwana wale mawahabi wale. Alafu ndio chakula chakula maneno huko ile kwenye Ibn Taymiyyah sio kina nani? Asema Ibn Taymiyyah akasema Mungu wao wale yuko juu. Na atakayesema Mungu yuko juu huyo ni kafiri. Akasema ni alisi bwana mnyangua nini wasema Mungu yuko juu? Haya wewe tuambie yuwapi? Hayuko mbele wala yuko nyuma, yuko juu, yuko chini, yuko kila mahali. Ashiriwi mahala, lakini yuko popote. Sasa haya maneno yamenyoka kweli? Hebu mtu aniambie mimi nina beske. Haina mipira. Haina usukani. Haina rungu. Haina njiti. Nyumbani kwangu haiko. Barabarani pia haiko. Sokoni. Wewe vipi? Wewe una kitu? Haulai yaabuduna almaadum, wanaabudu kitu hakipo. Melewana? Allah tabarak wa ta'ala ya mwenye anasema ameumba mbingu na ardhi, thumma stawa ala al-arsh. Kisha kawa juu ya arsh. Sawa na kataa nini? Katika sahih Muslim ile pale. Mtume anamuuliza jaria, "Aina Allah?" Allah yuad. Kala, "Fi sama." Yuko juu. Dai bunyi yenyewe mwasema kama mtume alienda juu mbinguni akaenda kwa sala ya akapewa nani? Matendo yake yanenuliwa juu kwa Allah. Kila Alhamisi na Jumatatu yapata nini huko? Kwa nani? Kwa nani? Yaani yaani na hizi hadithi zote katika sahiha hizi. Sahihi mbili sasa. Watu washinda mpaka ni Firauna. Firauna atakajipe kazi ya kujenga mnara ende juu akamtafute Mungu. Eh? Akamtafute Mungu wa Musa huko juu, ajenge mnara. Sasa kujenga mnara hapa na huko si mchezo. Lakini namwambia Hamana binili saraha la'ali, njenge ngazi ndefu inaopita mawingu. Asbaba samawati fa atla'a ila ilahi Musa. Nikamwangalia Mungu wa Musa huko, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, lakini ana mashaka. Nadhania huyu Musa ha? Mungu. Hii ni kuonyesha Musa alikuwa akimwambia Farao na Mungu wake yuko. kwa hakadha manabii wote. Tayib. Yusuf alayhi salam aendelea kabla Yusuf ibn Kathir asema walamma faragha min da'watihi ma alimaliza kuwalingania wao shara'a fi ta'bir ru'yahuma alianza kuwatabiria ndoto zao fakala akasema ya sahiba yusijini enyi marafiki zangu wenzangu tulikuwafunga wenzangu hapa jela ama ahadukum fa yasqi rabbahu khamra ama mmoja katika nyinyi atamnyesha bwana wake mvinyo wa ama al-akharu ama mwingine hajataja ni nani maana si mchezo kuambiwa hili jambo fa yuslabu atasulubiwa fataakulu tayru min ra'sihi kisha ndege atakuja kula kichwa chake kudhi ya al-amru msifikiri nimeoya kubahatisha hii amri ishakatwa ndo yani mzee kama ni wewe hapo sio nafanya kudhi ya al-amru amri ndo ipo isahukumiwa alladhi fihi tastaftiyan ambao mlikuwa mkiuliza fatwa Ibn Kathir hapa asema alificha kusudi maana kumwambia mtu wewe ndio wauliwa si mchezo yani zile ndoto alizoacha kama zilikuwa zilivyo lakini akasema mmoja katika nini sasa hivi nikaje inawezekana kama yule bwana kaota vile lakini akakuotea wewe na wewe umeota mkate lakini umemwotea mwenzako au umejiotea mwenyewe kwa hiyo haja sema nani atakufa nani atarudi kule Ibn Kathir asema kwanza Safiur Rahman asema ta'biru ru'ya kusabiri wa ndoto yakulu lahum asema kuambia wao ya sahiba yusijini enyi wenzangu wawili hapa jela ama ahadukum fa yasqi rabbahu khamra ama mmoja wenu katika nyinyi atamnywesha bwana wake mvinyo wa huwa alladhi ra'a annahu ya'siru khamra yani maneno ya Ibn Kathir sasa laini yule ambaye aliona kwamba yeye anakamua mvinyo walakinahu lam yuayyinhu lakini Yusuf haja muainisha bado li ala yahzana dhaka si akahuzunika yule mmoja pale walihadha abhamahu fi qawli kwa ajili hiyo akapafumba fumba kidogo kwenye kauli yake aliposema wa amma al-akharu ama mwingine fa yuslam atasulubiwa fataakulu tayru min ra'sihi ndege watakuja kula kichwa chake na hii ni kuonyesha kwamba huyo atakaa baadhi ya masiku kwa sababu kawaida ya mtu akifa ni azikwa lakini huyu bimujaradu wa kuwekwa mpaka ajaliwe ndege hii ni kuonyesha kwamba atakaa muda wa huwa fi nafsi asema wa huwa fi nafsi al-amri alladhi ra'a annahu yahmilu fawqa ra'sihi khubza naye yule yule ambaye aliona kwamba amebeba katika kichwa chake mikate ثم اعلمهما ان هذا قد فرغ منه كيشا قواجيزه kwamba jambo hili limeshafanya nini lishakata litamalizika hili wa huwa wafi'u la mahala litatokea wala hamna njia nyingine lianna ru'ya ala rijli ta'ir sababu mtume alishasema ndoto iko kwenye mguu wa nini wa ndege mahala mtu'abbar maadamu haija tabiriwa ndio wote ndege kama haija tabiriwa ndoto basi inaweza kutokea ndege aruka nini mambo yamekwisha lakini ikitabiriwa lazima ifanye nini itokee sema fa idha hubbirat waqa'at ikitabiriwa ndoto inatokea rawa thawri an amara ibn qaqaa amara ibn qaqaa sema an ibrahim an-nakhai an abdullah qala lamma qala walibasema haya maneno walimabwana wawili ma qala waliyazungumza wa fabarahuma asafat ya khabari qala waqasama ma ra'ayna shay'a wamwambia Yusuf wa basi sisi hatuja wote ambamna ishakatwa hiyo wataka kumzuga Yusuf wetu wao wamesema wenyewe wameota walivyoambiwa maneno yao yale wasema mi hatuja wote mi sija wote kama wakati kaota ajipa moyo ambwa hii ishakatwa ndo hivyo wewe usije kujipa moyo bwana ndo hivyo Fakala Yusuf akawaambia qudhi al-amru. Amri jamaa yani? Ishapita hiyo alladhi fihi tastaftiyan ambao mlikuwa mnauliza fatwa. Wa hasiluhu anna man tahallama bi batili lakini mambo yalivyo ni kwamba ambaye ameota batili wa fassarahu na akaifasiri Yusuf fa innahu yulzam bi ta'wilihi hiyo ndoto aliyoiota mwenyewe inamlazimu yeye sio kwamba itamwendea mwenzake والله تعالى أعلم أن الله عند أجواء من ابن كثير أيو وقد ورد في الحديث الشريف من قجة الحديث تقوف الذي رواه الإمام أحمد الإمام أحمد بن هنبل عن معاوية بن حيدة فمعاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقم صلى الله عليه وسلم كسيمة رؤيا على رجل طائر ميتنغليزة يندوتنا فوقت كمقوانين ونجي ما لم تعبر ما دام ويجي فنانين حيث تفسيريوا فإذا عبرت وقعت إكي تفسيريوا كتوكيا آية يمشك نماليزانا وليو وقال للذي ظن أنه ناج منهما كشا كتمكم وانبيا يولي آلي الذنية وانبا يي يتوقوك كتك والوويلي اذكرني عند ربي نتاجي تاجي مبيلي يا بوانا واقو تاجي تساكام سلتفاني بكا نمكزو جيلا إذا ليس كل طوى فأنساه الشيطان ذكر ربي شيطان yakamsahulisha yule bwana kumtaja Yusuf mbele ya bwana wake hiyo ikawa ni sababu falabitha fi sijni bid'a sinin akakaa pale jela muda mrefu maana akasahauliwa eh mpaka pale mfalme alipoota baada ya kuota watabiri wote wa ndoto wakashindwa ndipo yeye akakumbuka ala mimi niliota eti kurejea nikafasiriwa ni nani vile sasa haya ile tuendelea nao kesho ngoja tumalizie tu tafsiri yetu na kadiri hapa hapo tuanze aisha kifa kingine kesho ngoja kwanza nipisha mwisho alafu utauliza baadaye qala yusufu lisahi yusufu kasema kumwambia mnyeshaji yule udhkurni inda rabbi ha ebu nitajetaje huko mbele ya bwana wako ولما ظن يوسف عليه السلام ان ساقي ناجي alipo dhani kwa yakini kabisa Yusuf kwamba yule aliyekuwa kazi yake ni kunyesha mfalme huyo ataokoka qala lahu Yusuf Yusuf akamwambia khufiya tani anil akhar lakini peke yake yule mwingine asisikie kisha akasema wallahu a'lam bin kathir li alla yus'ira huwa sija akamjua kwamba kumbe mwanzangu ndo ataokoka annahu almaslubu au akajua kwamba yeye ndo atasulubiwa qala lahu dhkurni inda rabbika nitaje mbele ya bwana wako rabbi hapo inatumika kama vile tulivyozungumza kule nyuma Yusuf alimwambia yule mwanamke innahu rabbi ahsana mathwai mume wako wewe ni bwana wangu amenitengenezea makazi yangu kwa hiyo rabbi hapo inatumika bwana na ina maana ya Mungu wa yakulu asema udhkurni udhkur qissati ebu taja kisa changu inda rabbika mbele ya bwana wako wa huwa almalik ambaye ni nani ni yule mfalme fanasiya dhalika almusa huyo aliyosiwa hivi akasahau anyudhakira maulahu almalik bidhalika kumtajia bwana wake mfalme jambo lile la Yusufu wa kana min jumlati makayid shaytani lakini hivi vilikuwa ni katika jumla ya vitimbi vya shaytani li alla yatla nabiyullah min asjin ili nabii wa Allah sitoke jela akenda kawaongoza watu hadha huwa sawabu hiyo ndio sawa sawa eh ama kusema kama walivyosema wale waliotunga kisa cha Yusuf marafidha kwamba eti Yusuf alikaa jela sana kwa sababu alitaka msaada kwa binadamu badala alipata msaada kwa Allah kwa hiyo Allah akamwadhibu kwa kukaa jela sana muda mrefu anasema Yusuf pale alimwambia yule bwana nitajitaje kwa mfano hajanitoe ina maana kaomba msaada kwa mwanadamu ajiondolee kwenye shida kwa kuwa mwa msaada ni nani ni Allah tabaraka wa taala ndiye alikuwa mwa msaada kwa hiyo baada hapo Yusuf akahuzunika sana akalia sana mimi namuomba yule mimi aje nitoe nimekosea akalia sana ya rabb samee nimekosea mimi nikukuacha wewe nikamuomba yule unaona yani hivyo ndivyo walivyoexi wao wale waliotengeneza kisa cha nabii Yusuf na mwatakana mfahamu kwamba wale ni marafi wao sio kile alichokizungumza ni cha ukweli sawa فانساه الشيطان ذكر ربي كل شيطان كم سهولش تمفيك هapo eh ايوه kumtaja mbele ya bwana wake aidun ala ايه yasema kuna kitu nikiruka mniambie eh hadha huwa sawab asema hii ndio sawa anna dhamira kama dhamiri fi qawlihi kwa kauli yake faansahu alshaytan dhikra rabbi akamsahulisha shaytani kumtaja bwana wake aidun ala alnaji hii dhamiri narudi kwa nani ehe wenye kuokoka wao pale wanasema fa antahu ash-shaytanu dhikra rabbi hii dhamiri yarudi kwa Yusuf Shaitani akamsahaulisha kumtaja Mola wake ndio amuokoe na ile jana. Shaitani akamsahaulisha akamtaja nani? Yule mfalme. Mwambie mtajetaje huko ili ajanitoe. Kwa hiyo akasahaulisha, badala ya kutaja Mola wake ndio ajamtoe, amuondoshie matatizo yale, akataja nani? Wao wanaita matatizo hayo. Kwa hiyo Sheikh arekebisha basema hiyo ndiyo sawabu kusema kwamba dhamiri inarudi kwa nani? Annaji, dhamiri inarudi kwake. Fa ansahu shaytanu, akamsahaulisha shaytani yule mtu aliyokoka. Dhikra rabbihi, kumtaja Yusuf mbele ya nani? Ya bwana wake. Kwa hiyo dhamiri aidu ala annaji, sawa? Kama kala Mujahidu wa Muhammad bin Ishaqa wa ghairu wahidi min as-salaf, kama alivyosema Mujahidi na Muhammad bin Ishaqa na wengi sio kwa mmoja katika wema waliotangulia. Wa amma al-bid'u, ama neno bid'u alivyosema hapa, labisa fi sijni bid'a sinin, alikaa jela idadi ya miaka fulani. Sheikh akasema wa amma al-bid'u, neno bid'u, faqala Mujahidu wa Qatada huwa ma baina thalath ila tis'i. Bid'u inaanzia kuanzia tatu mpaka tisa. Kwa hivyo inawezekana kakaa miaka mitatu au minne au mitano au sita au saba au nane au tisa, ndio maana ya bid'u. Waqala Wahb bin Munabbih, makasa Ayubu fi albala, Ayub aliketi katika matatizo yake yale ya ugonjwa, sab'an, miaka mingapi? Saba. Wa Yusufu fi sijni sab'an, Yusufu jela miaka saba. Wa udhiba bukhtu Nassar sab'an, na bukhtu Nassar akaadhibiwa miaka mingapi? Miaka saba. Bukhtu Nassar mamjua huyu, habari zake ni ngeni. Huyu ni mtu ambaye alikuja baada ya Al-Masih, wakatabna alayhim annahu la yusidanna fil ardi marratayn, kitu kama hicho. Kwani anasema hivyo? Huyu bwana ni mtu ambaye alikuwa yuko katika sehemu za Baitul Maqdis kule, akaenda ni kafiri kwenda kuivunja Baitul Maqdis, kaenda akaivunja na akaivunja hekalu la Suleiman pia akaivunja, ni kafiri. Elewana, Allah akataja habari zake. Kini kitu chake ni kirefu sana. Atusjiduna fil ardi marratayn wala ta'lunna uluwan kabira. Habari zake zimetajwa hivyo, baadhi ya mufassirun nasema ni huyu bwana anaitwa Bukhtu Nassar, ndiye alikwenda akaivunja Baitul Maqdis na paka hekalu la Suleiman, sema mambo alikuwa anafanya ibada, na akateka mji wa mashariki na mji wa magharibi. Yeye alikuwa ni kafiri, ni katika wafalme ambao walikuwa na maguvu sana. Anaitwa Bukhtu Nassar. Kwa hiyo aliadhibiwa miaka mingapi? Miaka saba. Inaofuata ni ndoto ya mfalme kuota wale ng'ombe saba wanakula, ng'ombe saba waliokonda wanakula ng'ombe saba walionona, na mfano kitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa tupaacheni hapa, tutakuja kuendelea nako katika siku ijayo insha Allah tabaraka wa taala. Wa nas'alu Allah al-Karim rabbal 'arshil 'azim an yanfa'ana bima qara'ana. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.